الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن جت جمر سبحانه وتعالى إن بلنا الله إن جمسنا إن ياجي الله يوياف بكتوج من برة جمع إن لهم إن دتو فيود الله إن مولي الله بن بتالي من أقول من بند كلام الله فيوني مجنا وعلى كلام الله مجني فيونا وعلى eden ceedi de wetelo ala suwana alla kanko goto hande e rewede ala fo mo rendi dewal kanko jey laamu hande jettode kanko ni bawdo hunde fof eden ceedi muhammadu ko maccudo alla ko nelaado alla alla nelimu wonde ko yurmende wonande aduna o fof nelgal joomira subhanahu wa ta'ala rokki mo deftere alla de alla udditir dum don berde yimbe heewbe ko non kadi alla nurdir dum don haqqillaaji yimbe alla wi qad ja'akum minallahi nur aremon umrade alla dum woni annore dum woni deftere wa kitabum mubin alla udditir dum don ha goni gite gumnode noppi fannode berde ciominode eden nyaagi yurmeende alla e kisal alla yo woni do nelaado alla wona yimbe galle makko e sahaba e makko e kala rewindibe pele mabbe do mojjere ha yawmal qiyamah so dum menni jaabe alla alla ina wi min e hemun gongdinbe alla kule alla no alla haani hulurede hay goto to maayen sonata woni jebbilani alla dum non firti ko yen gonde imanagal min jebbilanaade alla daiman hay goto to maayde are mun sonata woni jebbilani alla alla wi e himon yimbe onon fof kule alla jeydo mon alla tagdo mon alla onon fof tagi mon fitandu wotur bani adama en fof jidi kanyum en fof meedi yantude nokku goto dum woni baba adama alla wi ko henni hay cuddido makko koy makko itta taga hen dum woni hawwa odo alla wi o sankiti hakkunde debbo odo e gorko baba adama e hawwa o sankiti hen rewbe hebe worbe hebe kala mon jida bani adama awa koy beedo yalti joomiraa subhanahu wa ta'ala wi kule alla mon nyaagorto dum sabu mon o awa kule kadi tajji endameje mon gande alla ina reeni mon joomiraa subhanahu wa ta'ala reeni golleji mon fof alla wi ehi mon gongdinbe alla kule alla kaali hala pewka neddo sono hala yo hala hala pewka hala mojja alla wi o mojjinira dum don golleji mon o yaafo bakkatuji mon kala doftido alla doftinelaado alla on di malama mal mangal non alla wi alla man yud'illaha wa rasula faqad faza fawzan azima sudu menni jiabe alla eden nyaagi joomiraa subhanahu wa ta'ala kala ko mbawaɗen haalde bangal l'islam e kala kalne kadi keɗorɗen bangal saabu allah yo allah yantin ɗum ɗon e peesirɗe men moƴƴoñande yawmal qiyama so ɗum ɓenni jeyaɓe allah usikum wa nafsi bi taqwallahi jalla wa ala wa an nuqaddima li anfusina amalan tubayidu wujuhana yawma nalqa allah yawma la yanfau malum wala banuna illa man ata allaha biqalbin salim yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تبد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تشقق السماء بالغمام يوم يعض الظالم على يديه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت جاب الله سدوم بني غور فف إن هاني هبلنا دهارم دون هبلنا دهارم إلت دهارم قلد دقلل قلل قل قند دائن جغر نفد من يند يوم القيامة إذا كان درنا ده golle ko emin ganduɗa ko ina nafa men ñande yawmal qiyama allah jalbinir ɗum ɗon jeese men ñande kawretene joomiraa subhanahu wa ta'ala allah holli ñalawman ara toon jogade jawdi hewde nafata hewde ɓiɓɓe nafata ala fof ko nafata toon sona garduɗo e allah ɓernde hisne ɓernde mana laaɓina wi car sirku fof ala hen ñande ñalawma Allah wi ñalawma goto no ara yimbe gummine ber daadun do jaase mun ina danwi wobbe kadi ngarata ko jaase na bawli ne bi mir Allah holli on ñalawma kadi ko ñalawma kulbinido de kanden ko heblanade o do ñalawm Allah holli ñalawma ñane ina ara ñande mum bani adama kala ko mennoda gollude heewi famdi ko ciurnuda e ko penninda fo tawa ida hufne yesoma jomiraado wi ñane mun sayi bonande de boneji gollunda di bi miijoda jida haani na tawa hakkunde ma e bonande ko lofu goddudo ñalawma na ara Allah wi ñane mun asman ina seeko jomiraado subhanahu wa ta'ala wi ñalawmun leede asman fo ina seeko batti kulhuli o do ñalawma Allah wi ñalawma na ara on ñalawma bani adama tonnirnode hen Allah shirku ina ngata fideenu mun ficca awa wi haani na tawa kanyum wadano bonande ñalawma na ara jomiraado subhanahu wa ta'ala wi kala muyni nobel ina faytanno ko muyni nanno ko e kala ko jogino ina muynina faytan batte kulhuli dino bay mawnude ko ko muynina no da wedde to ladde taboda dum benna jomiraado wi wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha kala ko wonno reedu kadi ko don tan to reedu yartino foko don jibinirta la yuwatara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azab allahi shadid sayim be cika ko be mandil be ala wana mandil gol Allah wi ko lerte Allah de ko de chatude tan do woni ñalawma mo Allah haali haalamu nder Qur'an no futi laabi yawmal haqa ñalawma mo ganduda biiteedo attama duftowo ñalawma konkowo ñalawma ganduda jomiraado wi yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ñane bani adama dogati ya musiddu mun doga ya yum mun doga e bammun yi seela e mun wondi e mun Allah wi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughni ñane mo bani adama kala mo jiida goto fof fiya ko mun ina heji dum goto ñane mo goto fof ko hore mun waja suma alamu anna nafsa bi tabi'atiha طموحة إلى الشهوات واللذات كسولة عن الطاعات وفعل الخيرات لكن في قمعها عن رغبتها عزها وفي تمكينها مما تشتهي ذلها وهوانها فمن وفق لقمعها نال المنى ونفسه بنى ومن أرخى لها العنان ألقت به إلى سبل الهلاك والردى ونفسه هدم وما بنى سيدو بني جاب الله إذن قندي بني آدم كي فتان إن أندراتا اتقور منين حفين راني buri oñaade tan ko bangal tuyoji e gede dakmuru tan e ko weli dum dum tan buri bani adama buri hewde abba tan ko welat dum ko aw ko hon non kadi fittandu ina annira hen amande doftade Allah golle golle moje bani adama ko buri hewde fittanduma sudantuma tan ko ngamela bangal doftade Allah ko hon non kadi ngamela bangal gollude golleji moje kono tawi a elti fittanduma a rentinino ko tuya e ko yidi e bangal bonande ko teddungal mayru ko hen woni e ko on sa usti ganda forli fitanuma gede bonda eltindu awo ko hen mojjere mayru won kala kay mo Allah hawri gan kay wawani fitandu mun wawani hore mun wawi eltude hore mun ga gede bonde heba hen mojjere woni ana mahi hore ma a fewni hore ma tawi non a welliti labangal a woppi channel ko jidda foko dum tan batta walla kala ko welma ko dum tan dagi andu dum don fitanuma huccintuma kol kay halkare joni joni dum non woni kadi kala ko mahanuda firti a bonni فمن هجر اللذات نال المنى ومن أكب على اللذات عض على اليد ففي قمي أهوى النفوس اعتزازها وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي فلا تشغل إلا بما يكسب العلا ولا ترضى للنفس النفيسة بالردى جار الله تويتنا أنديكو يا كالكي أفريق البند توي أفريق بنغل تويو جماع كالكو ويلماتن بنغل هايسو مجانس أفريق ما وفريس أبو الله كبا كن جنو دا أدنو إلا كرفف kala noon kippiɗo ko weli ɗum an koko welma ko hen tan kippiɗa a wondaka ina dagi walla ina harmi awa andu kay ka gatowo fiti en feɗenduma ñalawma goto ficca ina anda kay eltude fittandu mun woni hen teddugal fittanduma tawi noon kadi ana kadi a woppi fittandu kala ko jiɗɗa tan kanda ko ɗum gabbiɗa ɗum ɗon ko koyera ha aduna gasa ko noon tan ke tawi an ko welma ko ɗum tan dagi kala ko jiɗɗa ko ɗum batta eyi an gabbotoɗa tan ko welima andu an e koyera on gonta sertude ɗum noon jeeɗo Allah ar woto soklir so na ganduɗa ko ina addanma towal e moƴƴere woto wela no fittanuma to addan fittanuma halkare wotno addan hoorema halkare ƴeew ko sari Allah gabboɗa hen nentoɗa gueɗe karmuɗum wa ala hada fannasu mukhtalifuna fi binai anfusihim wa ta'sisiha wa tarbiyatiha ikhtilafan jaliyan wadiha yadharu dhalika fi istiqbali almihani walminah waligra'i waltahdhiri walniami walniqam waltarghibi waltarhibi walfaqri walghina فمنهم من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان فلا تضره فتنة ولا تزعزعه شبهة ولا تغلبه شهوة صامد كالطود الشامخ فهم الحياة نعمة ونقمة ومحنة ومنها ويسرا وعسرا ثم عمل موازنة ثم فوجد أن الدهر يومان ذا أمن وذا خطر ɗum noon jaaɓe Allah, so a ƴeewi yewtere men yahata ko banggal neɗɗo hono hani mahirde fittandu mum, fittandu hata juni koye maheede, ngabbina seeɗa seeɗa ha towa ha gona neɗɗo mawɗo nefowo, kala ko jaasi jiɗɗo kala moƴƴere. Ina anda jaaɓe Allah e dow leydi he ina ceerti banggal eltude fittali mum e maade koye mum en. Eyyi sa ƴeewi tan no yimɓe mbayni a tawan ina seerti no feewi, eyyi ina feeña ɗum ɗon tan. Sa yi yimɓe woɓɓe nan ɗon eyyi tawi tan ɓe keeɓi caɗele walla tampere walla weltare ari walla yaajede, e ɗeɗo gueɗe ko hen pamata. So nema ari walla torla walla rerɗingol walla rentingol walla miskinagal e basal, ko nden jiyata yimɓeɓe certa. Eyyi woni jaaɓe Allah, awa ɗeɗo gueɗe foof ala ko waylata e munen. Woni jiyaɓe Allah, woɓɓe kay ɗeɗo gueɗe ne jawi wayluje ɗumen. Allah no holliri, woni jiyaɓe Allah ina mahi koye munen e dow kulol Allah e dow ko weli Allah. Eyyi ɓeɗo kay koko weli Allah tan e kulol Allah ko hen mahi. Ɗum noon kala ko wawi dañde ɗum torlata ɗum, so heeɓi fitina torlata ɗum, so heeɓi ganduɗa gueɗe jiɓiɗe torlata ɗum, awa kadi ko wiyete tuyo foof banggal fenade foolata ɗum. Eyyi oɗo koko mahi fittanum no dow kulol Allah, ko ñiɓiɗo hon hayre mawde ni o faami aduna o gueɗe ɗe foof ne hen, nemana hen, torlana hen, eyyi jarabuyaji ne hen, kadi beele wattano hen, yajenen hen, faaɗenen hen. Awa kanko omona mahi fittanu makko e dow kulol Allah, kala ko ari hen omo ɗamini koko ɓennata, ɗunguel ngel koko arata. Ɗum waɗi kanko oɗo golli fittandu o mahe dow ɗeɗo gueɗe. Ɗum waɗi o faami aduna o ñalawma goto ko kulhuli goni hen, ñalawma goɗɗo woni hen kadi ko hoolare. Wal aishu aishan ida safun wa za kadaru, gurdam woni hen ko façon ngaji ɗiɗi, ñalawma goto no wuddi, ñalawma goɗɗo ina heni. Awa ko ni bani adama kullo Allah o mahi fittanu ɗo dow ɗeɗo gueɗe ɗiɗi foof. Joni kanko ciforiɗo noon o o mettinta hunde so ɓoccitimomo, o weltortaki kadi hunde yel ngel dañguel, kadi o weltorta ko ngel, o wasoro ngel, o sara koyɗe, o biwra batte ɗum ɗon. Fala khuyala a inna hinan, so dañi jawdi o ñaƴata o wasotako. Wala hasana en daftiqar, kadi o sunotako sanga nde o waasi. La yabtaru in ra'as, kadi kanko oɗo so waɗama gardiɗo walla hoorejo kadi awwo o bewata. Wala yatakaddaru in ru'is, kadi o jasnata hoore makko, yani o kaddirta tawi kadi neɗɗo ardinama e dow makko. Eyyi ɗo woni hankadi o faami oɗo aduna. Yastajilu lbaqiya ala lfaniya, kanko hakkille makko woni tan koko woni yesso ko e dow ko woni aduna he. Kanko hakkille makko woni ko laakara ko toon on darata jobdi, wona e banggal metti hundeyel ngel ɗo aduna, hundeyel ko hunde ɓoccitima hen. Fa tajiduhu radiya nafsi mutma'inna alfuad, e mahirɗo ni fittandu o, sa tawi on woni julɗo kulɗo Allah, tawa kanko fittandu koko wela tan, kala ko waɗi ina welti hen, ɓernde nde koko deeƴi. Inna hada sinfa min annasi sinfun qayyimun karim, siforade ndani e yimɓe woni sifa moƴƴo, sifa tedduɗo. Lakinnahu qalilun qalil, kono ɓen hono ɓen ina famɗi, ina famɗi, eɓe famɗi ɓe kewani. Wama darrahu annahu qalil, torlata noon famɗugol ngol torlata, wona kewal woni pewal. Wa huwa azizun, fa mathaluhu ka shajarati tayyiba amiqati ljuzur thabitati lusul, e yeru oɗo way tan kono ganduɗa lekki ñiɓiki, lekki belki, awa ha joni ɓesnoje ne beeli, awa ko noon kadi foɓre nde ne ñiɓi, awa hay hunde dillinta ɗum. La tuzaziuha al aasiru wa la tunalu minha al awasif, eyyi ko honnoon keneli mawɗi liɓata ɗum, awa ko heddi kadi ganduɗa ɗum ɗo keneli mawɗi kadi yerɓinta ɗum. Ko ni kañum gonɗinɗo Allah, ko ni sifa mum way. Wa sirru innahu al iman alladhi ila idha khalatat bashashatuhu al qulub sabata sahibuhu watma'anna wa daraba bijuzurihi wa daraba bijuzurihi fala tuzaziuhu al mihan, eyyi ɗum woni imanagal tawi kay hiƴe ɓernde bani adama. Awa an han kadi ka tabiɗɗo tan, fittanuma koko deeƴi, an ka jondiniɗo e banggal kala ko hemma aɗa andi wofatanoma. Eyyi ɗum woni caɗele e tampere e balawuji kala ko hen ari, awa fitinaji nawatama hay batte. Bal yukinnu lkhayra wa yahnil wa yajni lfuada shamara bi samara lislisanu hali hada simfe an lhusamu bariqu lshamsi fi tarafin minni wa shafrata sayfi lhindi fi tarafi فلا أبالي بأشواك ولا محن على طريقي ولي عزمي ولي شرفي ماض فلو كنت وحدي والدنا سرقت بي قف لسرت فلم أبطي ولم أقف. جوني سيفوريد انداني او او وكانيون فتناجي على فجيالو ألا تويكا جولو كالك نبيك بإسنكي او وكو مجرتان هبتهن فايداجي اي او وني بيو منكي كومي سلامتان awa woni to toɓɓam to toɓɓanimi to e nague nana yeesam, mbeɗen jogui silama dundu wondu yeeso mi natan henda, mi wondaka guiye, mi wondaka jarabuyaji, awa mbeɗa jogui pellital, mbeɗa jogui teddugal gonɗinɗo Allah, komi ɓennowo tan. Aduna fo so heedi caggal, heedi bangue, awa wima daro a darotako. Eyyi aduna fo so dari wonde contre ma ya faddu ma e dina Allah a jaɓata. Eyyi ko hono dani gonɗinɗo Allah koni. Wa hadihi namazij min hada sinfi l azizi shamiki l qalil جديرة بالتأمل نضعها بين أيديكم وهي قليل من كثير. ها هو مجاهد جريح من جرحى أحد به 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم لم يبق له في هذه الدنيا وما فيها من أهل ومال ومتاع إلا لحظات. فيما كان يفكر هذا الشيخ فيما كان يفكر هذا الشخص وما الذي كان يشغل باله؟ اسمع ما رواه الحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه في القتلى وقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني كيف تجدك. قال زيد فجعلت أبحث عنه في القتلى فأصبته وهو في آخر رمق به 70 ضربة ما بين طعنة رمح وضربة صيف ورمية بسام فقلت له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أخبرني كيف تجدك. قال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وعليك السلام قل له إني والله لا أجد رائحة الجنة. ليس هذا موضع الشاهد ولكن اسمع ما قال وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فادت روحه رحمة الله عليه. ثبت سعد وعلم غيره درس دروس الثبات وهو يودع الدنيا ما أوصى بأهل وما أوصى بمال كان همه أعلى وأغلى وأعلى همه الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأوانا ومأواه. إجابة الله سأجيبي هاجون السفا جنغان دجاب الله gognen be Allah tabitbe imanagal munen e den kolla yoga hen e bangal gedi sifurino be non e nyaagi Allah enen yo Allah tabitin imanagal yo Allah rukumen imanagal tabitgal awata wa eden baawi daranaade bangal ngurnam aduna ko Allah yamiri men ko ndentuden ko Allah hadi men ko e jono sa jeewi hono be ganda e sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam goto mabbe jidden hal do mujahid mawdum woni jano don hawo ya bangal dinil islam awo kanko o mu yuwa awo mo damtindi hore makko kay kanko onde be tawi mo lelinde be tawi makko hakke chapande jeedidi fiyande hakkunde tan yuwande ganda gawal wala fiyande silam wala ganduda lanal ina wedda makko e kanko odo hankadi bangal aduna hay hunde ala ko heddari hen e bangal jawdi hankadi o andi ala ko nafata mo e bangal bibbe bangal kala ko ala fo ko heddari aduna he sona lejjande sed o mo yenana kay awo ko ma yo dum do yaltata hen yewi odo gorko hoko miijotono hoko wonno hakkille makko hoko wonno ngaja makko e du wori tan jeewi e bangal ganduda Zaid ibn Thabit na halamin hadith kabara do ga hakim o wi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ni dino mo nyande walde uhudine yo ya o jeewu ya sahaba annabi jeebi tedo Sa'd ibn Rabi'a e kanko annabi sallallahu alaihi wasallam debe tiagal walde de gasi o yani o do wi o on jeewu Sa'd ina anda ka kalamu arani hankadi kay ma woni koko mayi wala koko gani ina runki o wi tawi a jii mo kay o mo wuri wi be da salminamo e sai hi jaha jewa mum biya annabi sallallahu alaihi wasallam yamiri kam yumiya mi jewa no tawrat mami e kanko odo gorko ado wi haw yiti o yi ganda zeido ne der yimbe ganda warabe he o tawi on lili hen non taw suwa maide taw o tawi on ina fiya kayna yuwa juwande kewde o wi on Sa'd min de ko na Allah yamiri kam yumi ar mi jewato ma annabi jun kayna salmin ma o wi kalon tawru mami yumi ar mi halanam o wi sai hi meda salmin annabi an hore ma kisal Allah yo woni dowma kisal Allah yo wona do annabi sallallahu alaihi wasallam sayhi biya wallahi min to gonmi do be heba hindu aljanna e hadith ono wona on bangi jidden halirde ko ala ko tiagal o do gorko holko halani jimbe makko e o do sa o wi sayhi biya bandirabam ansar yankobe biya wallahi be gala gantude bangi Allah tawi kay annabi sallallahu alaihi wasallam hunde hebi dum o wi tawi tan yitere kay goto mabbe kay ina maji ina dilla aw so hunde hebi annabi tan be gala gantude yaso Allah e kanko dum do sakiti halde awa fitandu makko yalti yurme en Allah yawna makko kango saado odo ko ni o tabitire e bangal dine haa haba hen haa o maaya hono daani ko dum do woni ko wasito yo yimbe toppito nelaada Allah yo toppito nel ngal mbela ma yaaru yeso e dum do kanko odo muni e odo saa o mo wayno aduna o wasiyaaki bangal galle wala bangal jawdi wala bangal bibbe wala bangal ala himme makko ina buri tawde ina buri mawnande dum woni himme makko buri man fuko nelal nelaada sallallahu alaihi wasallam e nelaangal ngal do du wadere nyaagi yurmeede Allah e kisal Allah yo woni dow makko enen fo de nyaagi Allah yo Allah nanu men aljanna nanamo aljanna sa jeewi on do e der dum do kale der kambe be do sahabaabe e tabi'in en ta wodditima seyad biite do Zuhri alayhi rahmatullah e o do ne ko almami muhaddis mawdu o meedin naade lamdo goto ne wi Hisham ibn Abdul Malik Hisham o do kanko o rendinan no andube fof o wi'a o namnoobe aya qur'ana goto ne wi'a alladhi tawalla kibra ina anda yumen Aisha won happnoobe moy ngurndam annabi sallallahu alayhi wa sallam be jekki fenan tan be kappimo be mbi won mo nangda taw ko fenande joni non Allah tirdina aya qur'ana halika feli wannobe de do gede be fof joni non Allah wi non bakkat burdo mawnude o fof yaadi hen ko fuddudo fenande o ina anda ay o do tilli koy gorko ne wi Abdullah ibn Ubay kanko wonno mawdo nafiqebe jodi non Hisham ibn Abdul Malik o do e banu Umayyata en kanko non o hawrano e bangal Ali ibn Abi Talib jodi non o wi ay biad tawalla kibrahu o awa dum don tilli koy Ali o wi ma yimbe wobbe binda dum awa ma dum don haale kanko Hisham o ko lamdo mo ardi jodi no rendinan andube ma biya non forse awa sa yani non a hebata e makko haybatte awa kadi o weltanta ko ma mun anda non andube nafige wobbe na jaba wiide non kono gongdinbe Allah jabata du wari kanko Hisham o idi fo namnade ko and ganda goto ni we Suleiman ibn Yasar o wi on man alladhi tawalla kibra o wi hon mo ganduda het je kettude bangal fenande burde mawjunde fof o wi ko Ibn Ubay mun ga ko Ibn Ubay Hisham bi mo kazabta ko Ali ibn Abi Talib o wi a feni ko Ali wi non fa qala Suleiman al amiru a'lamu bima yaqul on wi e ko lamdo kay an woni gardido an buri andude ko kalata min kam burno ko sikku tan ko Ali ko odo ko Ubay Abdullah ibn Ubay o caggal mun o namni goddo kadi on nam jaabi hono ko Abdullah ibn Ubay o wi on kadi fini non non haw yotti e gando biyeteedo Zuhri odo mo ganduda kanyum e diine mun kanyum mahi ko do kulo Allah e do ko welata Allah ko wanda ka weli goddo awo wanda ka hunde won o wi Hisham man tawalla kibra o wi ko Ibn Ubay alayhi min Allah ma yastahiq o wi dum don ko Ibn Ubay awa ina wajani mo kay bangi Allah ko jojjudi ko handi o wi on a fini ndo wi non almami o fini on mettinino fe fanta fadal Imam Zuhri wa qala ana akdhibu la abalak والذي لا اله الا هو لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذب والله الذي لا اله الا هو لقد حدثني سعيد وعروه وعبيده وعلقمه ان عائشه بان الذي تولى كبره هو عبد الله بن ابي فارتعد هشام وانتفض وقال هيجناك يا امام سامحنا اي كانكو اودو ندو يتي المام الزهري او وي اون هول غاندا هول كينودو فناند ماوند هول فيفيندينودو فيفيناند بورني ماوندو ندي او وي كو ابن ابي ey on ina wadini moy Allah ko jojjidi on sa'a non de lamdo wi o feni kanko almami o mettinino feewi o wi min beda fina min beda fena o wi ko an woni jaasdo an woni mo ala hay njaatigi o wi mi wondiri Allah dewetedo ala sona on Allah o wi hayso noddo o yeyni umrade to asman to wi fenaande dagnama awa min mi fenata o wi wallahi alladhi la ilaha illa hu kanko ko ganda ko muhaddis o wi ko kalantumami ko halani kam dum ko Sa'id halani on ko Urwa e Ubayda e Alqama kambe fo be kebri Aisha Aisha hore mun wi kanyum ina andi e herno e fenane burne mawnude fo bangal yo habbe ko Abdullah ibn Ubay on sa anun lamdo ma sinyo huli o wi Allah o wi almami jafuda amin milayi man jafuda jafuda innahu sabatu wa innahu bina'un nafs e dum won tabitte awa kala ko wawi ardema tawa tabitay imana galma tawa hulde ala hen dabinare ala hen انه بناء النفس الذي لا يضره اي موقف يتعرض اليه من محنه او محنه سامحي في التانما يدو كلل الله هاي هوند ترلتاما كلاكو واوي ارديما كلاكو ارندي ادوما كلا هوند نو بيستيرما او اندو بانغال ويلتاري اي بانغال تشاديله فوف اندو ان كو هنتن كدوتدا سا جيوي انبابي الله صلوات الله وسلامه عليهم او يميرا ينمتين بي حيث امبابا وياكو ين اتو او وكو دوم دون كامبي كو نون بماهيرانم ها هو يوسف عليه السلام في عنفوان شبابه في قمة نرجه تخرج إليه وتبرز إليه امرأة العزيز الجميلة بأبهى حلة متعطرة متبهرجة مبدية لمفاتنها وقد غلقت الأبواب ودعته بصريح العبارة ولم تكن قالت هي تلك أقبل قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ساجيب أن باب الله يرمان الله كسل الله يون مبه قال يوسف عليه السلام cagatagal nani kanko odo mo ne cagatagal makko debbo ganduda are makko ina nyaanti debbo lamdo mo ganduda ko faddi dum ina tiidi ina arde makko kadi nyaantu gale cuudaare hono mum fof ala ina wadi uranteeri ina are makko ina jalba ina yaltini ganduda cuudaare mum fof ina uddi dame bangeje fof awa noddi moy hore mum kanyum sowani wadani witan ko are am awa ko an nyaantanimi ko an keblanimi yewi nabi allah yusuf o wi ko mi walaare wobbe de moli jomira subhanahu wa ta'ala molare Allah e wadde ko biida ko o wi odo ni no way ganda horsindimi tiddini kam kanko odo Yusuf dum do woni ko jaabi debbo fitna o haadan don debbo on ronkani mo de rendini ko yimbe ha heewi rendini rewbe wuro fof de be jino Yusuf kambe fof e kawa Yusuf fitna mabbe ganduda e pitulini bangal Yusuf no waydani e gorago nani ndo ko han baadi nani aw kambe hankadi fa akhadna yudaridnahu be keddi be didde Yusuf ka to Yusuf yehbe gabbo dum don ala fof ko be nyaagi Yusuf sona yo wadde mabbe pankare dum woni yehi ha fiya ko o yotti hankadi aw wakkatudi ne debbo lamdo are makko ina rentinam ina hulbinamo o yi wala illa ma fa'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min as-sagirin tawi o wadani ko jamir momi ko mami wad fere haw udde o wade kaso o wonta neddo jaaso neddo koydo gad neddo kam suwi ha naati kaso hankadi aw wiite ko neddo hankadi on jaasi joni jeewi Yusuf ko jaabi hoko wi qala bi rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay e jomam kaso de burane kam aw ko be noddi kam fewde e mun ko wa illa tasrif anni kaydahun tawi on tiani gam am ganda feje mambe beedo o wimi onyo ko be bi ko mi wona jahili o nyaaji Allah yo Allah wallu mo e bone beedo e sa jeewi tabitugol annabaabe Allah kambe su hunde tuyo fenande ari aw ko ni be badata hen so rentinede hulbinede ari fof ko ni tan humul uswatu wal qudwa innahu sabatu bi kulli maani dum do tigi won tabidde gonga gonga wasabatu bi kulli mabani amama ash-shahawati wa amama ash-shubuhat e jaabe Allah aw ko dum do kaani jeewde nyemba aw ko ni woni yeso ganduda tuyoji so ngari walla gede jibide fof aw dum do julbe kaani ko rentade walladhi la yuwaffaqu lahu illa man alima sidqahu rabbul ardi was-samawati hewani non hawri rede ganda hebde de do mojjere sonamo Allah andi gongingol mun tawi ada gongini Allah haqiqa Allah hawridin ma e tabitin ma aw honde do gede sa jeewi kadi hon dum don ina ara ko almami ahmad kanyum hawruno e bangal kanko ne aqida makko kanko no hebino to e o torla o fiya juude makko kabba aw be nangi mo fiya mo jeewi yimbe chatube ganduda bonbe hewbe dole be darni biya goode fo yo jettu lootul fiya mo laabi jidi dole mo fof no fonno yimbe hebe ngadda sagataabe sim simbe be nangi al-imam ahmad o fiya haw faddi so difti kadi be namnomo hoko wi o wi kanko ko wi ko kono ruttota ko hen o wi qur'ana ko hala Allah wana hunde tagande e joni jom bida en be bi ala qur'ana aw ko hunde tagande aw kanko almami ahmad aw kanko heddino ndedo hunde o nanga ala foko wada ko hen aw ko no jabaani imanagal makko wallimo ha joni o hebi hen mojjere e pellital e teddungal e ko hondani ko ni o yaltire de do gede ala fof ko hebi mo hen aw sona joomiral subhanahu wa ta'ala rokki mo majjer ko mbi ko sa jetti ganduda jamde godde wadde ganduda e sa jetti kange wadde der jeyngul be to tan ko wujjude wa tawada'atil qulubu ala muhabbatihi ndi yimbe jidum do kango almami ahmad beedi yideede ha heddi hankadi gilli makko ni wonti ko jalugal ahlus sunna en fof dum non yimbe yanobe ngarndimo be yanobe torlimo be leptimo be keedi bangabe be ben ala fof ko ndanyi hen kanko ha joni aduna hala hala makko ko tabidno e do gonga ko wa baqi hayyan bi dhikrihi wa dhikru lil insani umrun thani o heddi o mo wuri ha hande batte jangtu makko ko mbi ko jangtu bani adama sa mayi kanyum woni ngurnam ma dimmam wal baqi mahma tala udwanuhu wallahi min udwanihi akbar to nyange e fenande e bida kala no hebiri dole nyaloma goto ko iwata wonno ko Allah buru dum mawnud wa ta'ala